أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsirimizin bugün Fatır suresinin 19. ayet-i kerimesine geldik. Rabbim bu ayet-i kerimesinde ve ma yestevil a'ma vel basir. 20. ayet-i kerimede ve la zulumatu ve len nur ve la zillu ve lel harur ve ma yestevil ahya ve lel emvat buyurmakta. Gözü görenle görmeyen bir değildir. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Denk değildir. Aynı değildir. Sıcakla serinlik de aynı değildir, denk değildir. Ölüyle diri de aynı değildir, denk değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ İyilikle kötülük denk değildir diyor Rabbimiz. İmanla inkar denk değil. Zaten zulümat ile nur وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ Karanlıklarla aydınlık denk değildir, aynı değildir, eşit değildir. Kur'an'ın diğer ayet-i kerimelerinde inkarcıların summun, bükmün, umyun kelimeleriyle ifade edildiğini görüyoruz. Sağırdırlar, dilsizdirler ve de kördürler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada kör kelimesini şu bedeni özürlü olan insanlarımız için katiyen kullanılmıyor. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذ۪ي اَعْمَى فَهُوَ ف۪ي الْآخِرَةِ اَعْمَى Bu dünyada kör olan ahirette de kör olacaktır ayet-i kerimesi. Şu başımızdaki iki gözün görüp görmemesiyle alakası yoktur. Ben nice şu başındaki gözü görmeyen bedeni, özürlü, değerli insanlar bilirim. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezber etmiş, Fatiha suresi gibi bir oturuşta 10 saat içerisinde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyabilen, gözü görmeyen değerli insanlarımız vardır. Başta sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ümmü Mektum vardır. Ebu Cehil'in gözü görüyordu ama gönül gözü görmüyor ve Bedir'de geberip gitmiştir. Ama şu başındaki gözü görmeyen Abdullah İbni Ümmü Mektum İran'ın fethinde bulunmuştur. Ve sahabe-i kiram cenk ederken sancağı hep dik tutmuştur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği bu insanlar gönül gözünü hakka kapatmış insanlardır. Ama burada örnek verirken nasıl ki şu gözü görenle görmeyen bir değilse, gönül gözü kapalı olanla gönül gözü açık olan da bir değildir. Yani müminle kafir de bir değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Şu baştaki gözü görmeyen, doğuştan görmeyenler için söylüyorum. Doğuştan görmeyen insanlara gülü tarif ettirecek olsanız tarif eder. Nasıl tarif eder? Annesinden, babasından duyduğu, kitaptan okuduğu şekliyle tarif eder. Yeşil rengin ne olduğunu, kırmızı rengin ne olduğunu, pembenin ne olduğunu öğrendiği kadarıyla size sözlü olarak tarif eder ama sizin gördüğünüz yeşili o görmez. Hani bir fıkralaşmış hali vardır. Adamın bir tanesi bir gözü görmeyen insanla beraber oturuyorlar. Sütçü demiş. Demiş o süt nedir? Gözü görmeyen. Beyaz bir sıvıdır demiş. Peki de beyaz nedir? O da kuğu kuşunun rengidir demiş. Peki ama kuğu kuşu nasıl bir şeydir? Gözü görmeyen adamın elini kaldırmış, şöyle tutmuş. Böyle bir kuştur demiş. Ha, anladım sütü demiş. Fıkra tabii bu. Yani gözü görmeyen insanlarımız renkleri ne olduğunu sizin gibi bilmezler. Gönül gözü görmeyen insanlar Kur'an ayetlerini okuyabilirler. Baştan sona bütün her kelimesiyle ilgili bilgi de edinebilirler. Ama iman etmiş bir insanın almış olduğu tadı alamazlar. Rabbim diyor ki karanlıklarla aydınlık da bir değildir, denk değildir. Hani dünya dolusu karanlığınız olacağına bir tane mumunuz olsun, mum. Bir tane çırağınız olsun, bir tane ampulünüz olsun, bir tane lambanız olsun. Dünya dolusu karanlık niye yarar? Bütün izimler niye yarar? Komünizmmiş, ateizmmiş, kapitalizmmiş, bilmem neymiş. Bütün bunların topunu bir araya getirseniz Allah Celle Celaluhu'nun bir tek ayetine denk olmaz. Dünyanın bütün karanlığını toplasanız bir tek mum ışığına denk olmaz. Vela zillu vela harur. Sıcakla serinlik gölgede bir değildir. Cehennemi bir sıcaklık var. Bir de bir ağacın dağın yamacında bir çınar ağacının gölgesi vardır. Bunlar da bir değildir. İmanın insana vermiş olduğu bir serinlik vardır. Ölüyle diri de bir değildir diyor. Allah Celle Celaluhu birçok ayet-i kerimede kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi velirrasuli izâ deâkum lima yuhyikum. Sizi diriltmesi için size yapılan bu davete icabet ediniz. Yani ölmüş yüreklerin dirilmesi, nasıl ki ölmüş topraklar yağmur rahmet damlalarıyla dirilir, ölmüş yürekler de Allah'ın rahmet ayetleriyle dirilir. İnna Allahe yusmi'u men yeşâ. Allah dilediğine işittirir. Ve ma ente bi müsmi'in men fil kubur. Kabirde olanları sen işittiremezsin diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ölmüş ve dirilmeye de niyeti olmayan insanlar vardır. Onlara her ne kadar tebliğe götürsen de onlar dirilmeyeceklerdir. Kim onlar? Onları Rabbim biliyor da biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimizden dolayı çıkmadık canda ümit vardır diyerek yaşayan her insana İslam'ı götürmeye gayret göstereceğiz. Rabbim de zaten diyor Peygamber Efendimiz'e, İn ente illa nedir? Sen uyarıcısın. Uyarmaya devam edeceksin. Ey millet, ey insanlar! Bu yol cennetin yoludur. Rabbin rızası buradadır. Bu yolda cehennemin yoludur. Gitmeyin. İnkar, şirk, zulüm, işkence, gasp, fuhuş, her türlü kötülük sizi cehenneme götürür. Bu yola gitmeyin diye uyarmaya devam edilecek. Sevgili Peygamberimize diyor, İnna erselnake bil hakkı beşiran ve nediran ve in min ümmetin illa hala fiha nedir. Biz seni hak ile gönderdik, peygamber olarak gönderdik, müjdeleyici olarak gönderdik, uyarıcı olarak gönderdik. yalnız seni değil, geçmişte her ümmet içinde bir uyarıcı gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimelerden şunu da, bir soruyu da cevaplandırmış oluyoruz. Hocam genelde bütün peygamberler Orta Doğu'da gelmiş. Bütün peygamberler Orta Doğu'da gelmiş diye bir ayet yok. Hadis-i şeriflerde yok. Yüz binlerce peygamber geldiği konusunda hadis-i şerifler var. Ama nerede geldiği konusunda açıklık yok. Ama Kur'an'dan apaçık ayet-i kerimeler var. Her topluluğa peygamber gelmiştir. Yani bazen sorarlar, Amerika'daki insanlara peygamber, İnka medeniyetleri ondan öncekilere peygamber geldi miydi? Japonya'ya peygamber geldi miydi? Hindistan'a peygamber geldi miydi? Veya Çin'e peygamber gelmiş miydi? Gelmediği konusunda sizin elinizde belge yok. Geldiği konusunda ayeti kerimede insan olan yere, topluluğun olduğu yere peygamberin, uyarıcının geldiği konusunda açık ayeti kerimeler var. Bir de çağımızda ilmi bulgular var. Nedir o? Mesela dinler tarihiyle ilgilenenler iyi bilirler. En sapık gibi kabul edilen bir din araştırılıyor ve o dinin İslam dinindeki birçok güzelliklerle birlikteliği var. Mesela şu 12 maddede İslam dini ile birleşiyor diyor. İslam dini ile Hristiyanlığın, İslam dini ile Yahudiliğin, İslam dini ile efendim Budistliğin birleşen tarafları verilmiş dinler tarihi kitaplarından. Buradan da anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu o doğruları zaman içerisinde oralara da gönderdiği peygamberlerle insanlara yaygınlaştırmış. Daha sonra bu bilgiler şahıslar, onu insanlara duyuran insanların isimleriyle anılmaya başlanmış. Onun için biz şuna çok dikkat edeceğiz. Türkiye'de de cı ve ci, cılar, filancılar, filanciler diye söylenen sözler var ya, bu sözlere çok dikkat edelim. Bir gün gelir 100 sene sonra, 200 sene sonra, 300 sene sonra bu güzel sözler yalnız ona nispet edilir. Allah ve peygamber unutturulma tarafına gidilebilir. Onun için ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve men ahsenu kavlen mimmen daa ilallahi ve amile salihan ve gale inneni minel muslimin. İnsanları İslam'a davet edenden, iyi işler yapandan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim varmış diyor Allah Celle Celaluhu. Ve gâle inneni minel müslimin. Ben Müslümanlardanım. Kimlerdensin? Müslümanlardanım. Bitti. O zaman bütün dünyadaki Müslümanlarla birlikteliğini de ifade etmiş oluyorsun. Yine Peygamber Efendimiz uyarılıyor ve onun şahsında biz uyarılıyoruz. Ve in yukezzibuke fakat kezzebellezine min kablihim caethum rusuluhum bil beyinati ve biz zübri ve bil kitabil münir. Eğer bu insanlar seni yalanlıyorlarsa daha önceki gelen peygamberleri de yalanladılar bunlar. Onlara peygamberleri apaçık belgelerle, kitaplarla, apaçık her tarafı aydınlatan kitapla gelmişlerdi ama onlar yalanlamışlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biz okuyoruz. Seni eğer yalanlıyorlarsa sözünü üzerimize alalım. Biz burada şahsımız değil, kitabımız yalanlanıyorsa üzüntüye değil de ümitsizliğe düşmeyelim. Ümitsizliğe düşmeyelim. Çünkü diğer peygamberler de yalanlanmışlar. Sevgili peygamberimize yalan söylüyorsun demişler. Sihir yapıyorsun demişler. Göz boyayıyorsun demişler. Sen delisin demişler. Ve ağza alınmayacak kelimeleri kullanmışlar. İsa aleyhissalatu vesselam'ı Yahudiler öldürmeye teşebbüs etmişler. Ve geçmişte birçok peygamberi de öldürmüşler. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Peki biz, ya hocam hiçbir şey olmamış adama. Hiçbir şey olmamış. Müslümanlara sıkıntılar var. Ne sıkıntısı var? Anlattığı şeyler ceviz kabuğunu değil, incir kabuğunu dahi dolduracak türden değil. Peygamberlerle kıyaslanacak olursa. Onlar o sıkıntıyla, hani İslam hukukunda bir kural vardır. İza dağal emrut desa. Bir iş daraldıkça genişler diyor. Daraltmışlar, daraltmışlar, daraltmışlar. Bu sefer o İslam genişleyivermiş. Hem Medine hem Mekke Müslümanların eline geçivermiş. Onun için ümitsizliğe düşmek hiçbir zaman yok. Sümme ehaztüllezine keferu fekeyfe kâne nekir. Onlar peygamberleri yalanladılar ama biz de o kafirleri yakalayıverdik. Bak bakalım beni inkar etmeleri nasılmış. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen fe ahracnâ bihi semerâtin muhtelifen elvânuhâ ve minel cibâli cüdedün bîdun ve humrun muhtelifun elvânuhâ ve garâbîbü sûdû. Ey insanlar, Allah'ın nimetlerini hatırlayın demişti Rabbim bu surenin başlarında. Yine burada tekrarlıyor. Görmedin mi? Allah Celle Celaluhu gökyüzünden suyu indirdi. Biz onunla renkleri çeşit çeşit olan meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı ve siyah renkli topraklar ve yollar kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Dağlara bakıyorsunuz, ak toprağı olan yerler, kara topraklı olan yerler, kırmızı topraklı olan yerler. Ak toprağın üzerine kırmızı elma cinsini ekiyorsunuz, beyaz elma cinsini ekiyorsunuz, ak topraktan yine kırmızı elma kırmızı olarak, beyaz elma beyaz olarak çıkıveriyor. Kırmızı toprağa menekşeyi ekiyorsunuz, mor çıkıyor. Karanfil ekiyorsunuz, kırmızı çıkıyor. Beyaz gül ekiyorsunuz, beyaz gül çıkıyor. Rabbim diyor ki çeşit çeşit meyveler ve çeşit çeşit topraklar ve o dağlar üzerinde yollar kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir surede de şöyle diyordu Rabbim. Aynı toprak, aynı su ama renkler ve tatlar ayrı. Muhterem seyirciler, hiç yabana gitmeye gerek yok. Bunları görmeseniz bile evinizin içinde eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız, kardeşleriniz, dayınız, emminiz, amcanız, teyzeniz. Hepinizin yüzüne baktığınızda biri birinden ayırt edilecek özellik ve güzellikleri Rabbim hepimize lütfetmiş. 6 milyar insan birbirine benzemiyor. Hem yüz çizgileriyle, parmak çizgileriyle benzemiyor, hem de ses telleriyle benzemiyor, hem de iç dünyalarıyla benzemiyor. Aynı baba, aynı anne, iki çocuğun karakteri birbirinden ayrı. Aynı havadan, aynı sudan, aynı evden yararlanıyorlar. Onlar da birbirinden ayrı. Bütün bunlarda bizim müdahalemiz yok. Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasıyla oluyor. Bizim burada müdahalemizin şöyle olmasını istiyor Rabbim. Ben bunları temiz İslam fıtratı üzere yarattım. Bozulmayı engelleyin. Nasıl ki sıhhatli olan çocuğumuzun mikrop alıp hastalanmaması, gıdasız kalıp hastalanmaması için biz tedbir alıyoruz. Böylelikle sıhhatini devam ettiriyoruz. Aynen iman sıhhat ve selametinin devamı için Yahudilik, Hristiyanlık, komünistlik, ateistlik gibi çocuğun ahlakını bozacak şeylerden uzak tutmaya gayret göstereceğiz. Ve minen nasi ve devabi vel en'ami muhtelifun elvanuhu. İnsanların, kıpırdayan her canlının ve davarların hepsinin renkleri ayrı ayrı diyor Allah Celle Celaluhu. İnnemâ kezâlik, innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ, innallâhe azîzün gafûr. İşte böyle. Allah'tan ancak alim kulları korkar diyor Rabbimiz. Yani Allah'a ibadet için de ilim lazım. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda ürperti halinde durabilmek için de ilim lazım. Allah'tan ancak alim kulları korkar. Korkar kelimesi burada haşyet kelimesiyle ifade edilmiş. Yani Rabbime karşı Rabbimin hoşuna gitmeyecek bir iş yapar mıyım endişesini taşıma aslında. Yani çok sevdiğiniz eşiniz, çok sevdiğiniz anneniz, çok sevdiğiniz babanızın veya çok sevdiğiniz bir insanın yanında onun hoşuna gitmeyecek bir işi yapmama konusunda dikkat gösteriyoruz ya, işte ona haşyet diyoruz. Bunu da en iyi kim yapar? Allah Celle Celaluhu hakkında bilgi olan, bilgisi olan insanlar yapar diyor Allah Celle Celaluhu. Şüphesiz Allah her şeye gücü yeten ve affedendir diyor Rabbimiz. Geçen senelerde okutulan din derslerinden birinde, lisede okutulan din derslerinden birinde okuma parçası olarak bu ayet-i kerime verilmiş. Lise ders kitabı olarak verilmiş liselere. Pakistanlı bir ilim adamı İngiltere'de kalıyor. Nobel ödülü almış bir fizikçi ile komşular. Uzaktan selamlaşıyorlar, merhabalaşıyorlar. Göz birkaç gün görünce, merhabalaşınca bir araya gelip çay içme fırsatı da buluyorlar. Ve o esnada Pakistanlı bu ayet-i kerimeyi okumuş ona. O da demiş ki bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Üç defa tekrarlattırıyor hem Arapçasını hem de İngilizce tercümesini. İşte bu sözün Allah kelamı olduğunu ben kabul ediyorum. İnsan böyle bir sözü söyleyemez diyor. Bu okuma kitabında var. Mevlana bu ayet-i kerimeyi de almış mesnevisine. Allah'ı inkar edenlerle ilgili bu ayet-i kerimeyi kullanmış. Şöyle. Ormanda bütün hayvanlar bir araya gelmişler. Aslana karşı tedbir üzerinde bir oturum yapmışlar. Herkes bir tedbir sunuyor, teklif sunuyor ama bir başkası tarafından o teklifin geçersiz olduğu ispat ediliyor. Sonunda bütün tekliflerin geçersizliği anlaşılmış. Demişler ki, bizim kaderimiz yenmek, aslanın kaderi yemek. Öyleyse sıra bize gelinceye kadar rahat dolaşalım ormanda. Hepimiz sıra ile bir araya gelelim, kura çekelim. Kimin kurası çıkmışsa o gün aslanın yanına yenmek üzere o gitsin, geri kalanlarımız rahat etsin. Bu teklifi hepsi kabul etmiş. Peki ama demişler bu teklifi aslana kim götürecek? Herkesin bir mazereti çıkmış korkudan. Bunu gören kara sinek çok üzülmüş. Demiş ki sizi bu aslandan ben kurtarırım. Sizin gibi korkaklar topluluğunda bulunmaktan utanıyorum. Bugün gidiyorum ve aslanın leşini yere seriyorum demiş. Uçmuş oradan gitmiş bir yere konmuş oradan bağırıyormuş. Hey kendini ormanlar kralı zanneden korkak. Gel de pençenin ne demek olduğunu ben de gör. Bugün kozumuzu paylaşalım diyormuş. Mevlana diyor ki meğerse aslanın başına konmuş da oradan bağırıyormuş. Mevlana diyor ki bire sinek. Aslandan korkmak için ceylan olmak lazım. Senin gibi sinekler aslanı tanımaz ki korksunlar diyor. Ve bu ayet-i kerimeyi getiriyor. Kafirler Allah'tan korkmazlarmış. Allah'ı bilmezler ki niye korksunlar? Hani bir yaşındaki çocuk apalayarak gidiyor elektrik prizine annesinin milini sokmaya çalışıyor. Annesi telaşla koşuyor, yavrusunu oradan alıyor. Annesi korkuyor, yavrusu korkmuyor. Peki annesinin korkması anne için eksiklik midir? Veya çocuğun korkmaması çocuk için bir üstünlük müdür? Çocuğun elektrik hakkında bilgisi yok. Annenin bilgisi vardır. Yeri göğü yaradan çiçeklerle donadan Allah Celle Celaluh'tür diyor mümin. Öyleyse onun çiçeğinden haksız yere koparmaz. Onun yarattığını haksız yere vurmaz, kırmaz bir mümin. Kırarsa onun rızasını yitireceğini bilir. Onun için innema yakşallahu min ibadihil ulema diyor Allah Celle Celaluhu. Tefsir dersime devam edenlerden bir tanesi anlatmıştı. Hocam bizim müdür muavini Allah'a inanmıyor. Bir gün münakaşa yaptık ve ileri gitti. Hoşa gitmeyen sözler söyledi. Demiş ki müdür bey çarpılırsın. O da demiş ki varsa çarpsın. Hocam dura kaldım diyor. Ben bu hikayeyi anlattım. Mevlana'nın hikayesini. Ona anlatıver dedim. Anlatmış. Hoşuna gitmedi hikaye diyor. Yani sinek tabiatlılıkları ortaya çıktı ya. Yaz günü iki tane memur varız diyor aynı odada. Bir de müdür muavinimiz. Havada sineğin biri vın dediğinde iki tane memurun veya üç tane memurun gözü müdür muavinine çevrilir. Baktı ki olmayacak yerini değiştirdi. Müdür beye söyledi. Yerini değiştirdi diyor. Hocam ayetlerden hoşlanmıyorlar. Hoşlanmazlar tabii. Sineğin güle konduğu görülmemiş bugüne kadar. Evet. Yeryüzünde söylenen en güzel söz Allah Celle Celaluhu'nun sözüdür. Pisliğe alışmış bir insanın da bu sözlerden zevk alması mümkün değil. Onun ondan zevk alır hale gelmesi için evvela pisliğinden arındırılması lazım. Onun için kelime-i şehadeti söylerken biz eşhedü en la ilahe, la ilahe bölümü pisliklerden arındım ben demektir. O put diye gönlüme koyduklarımın hepsini kırıyorum illallah. Onun yerine Allah Celle Celaluhu, gönlün sahibi, kalbin sahibi, aklın sahibi Allah Celle Celaluhu kabul ettim demektir. Önce pisliklerden arındırılmadan yani tertemiz elbiselerimizi giyeceğimizde ne yapıyoruz? Banyomuzu da yapıyoruz. Yani kirliyken beyaz elbise, güzel elbiseleri giymiyoruz. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve eqâmussalâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâreten len tebûr. Liyüveffiyehum ücûrahum. Ve yezîdehum min fadlih innehu gafûrun şekûr. Allah'ın ayetlerini okuyanlar, namazlarını dost doğru kılanlar, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan gizliden ve açıktan verenler. Yok olmayacak, batmayacak, iflas edilmeyecek bir ticareti umanlar. İşte onların ücretlerini hakkıyla Allah onların ücretlerini hakkıyla verecektir. Kendi lütfundan fazlasıyla verecektir. O bütün günahları gizleyen ve şükredenlerin şükrünü kabul edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Ama başta Allah'ın ayetlerini okuyanlar. Bir başka ayet-i kerime de yetlûnehu hakka tilâvetihi. Hakkıyla Allah'ın ayetlerini okuyanlar, okurlar. Hakkıyla okumak nedir? Onu Hazreti Ali'ye ve Abdullah İbni Abbas'a ayrı ayrı sorulduğunda ikisinin cevabı aynı. Harflerin mahrecine dikkat ederek, yani harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, manasını anlayarak, anladığı manayı uygulayarak okumaktır demişler. Burada uygulayarak okumaya işaret var zaten. Allah'ın ayetlerini okuyanlar, kitabını okuyanlar, namazını dosdoğru kılanlar ve onlara vermiş olduğumuz rızıktan gizli de verenler, açıktan da verenler. Açıktan vermeyi niçin veririz biz? Başkalarının da teşvik edilmesi için verilir. Yoksa sadakalarda asıl olan gizliliktir. Gizlice vereceksiniz. Sağ elinizle verdiğinizi, hatta hadisin Efendimizin ifadesiyle sağ elinle verdiğinizi sol elinizden bile gizleyeceksiniz derken, bazıları şöyle solunu da geriye koyarak veriyorlar. Öyle o anlamda değildir. Yani bunu yalnız siz bileceksiniz. O kadar. Başka insanlar. Eşiniz bilmesin, çocuklarını bilmesin, başkaları da bilmesin. Bilmemelerinin şu faydası vardır. Birine iyilik yapıyorsunuz. Bir gün eşiniz veya çocuğunuz, ya bu işi de o yapıveriyorsun, sen de onu görüyorsun ya filan deyiverebilirler. Bilmemeleri en iyisidir. Ve yercune ticareten len tebur. Zarar etmeyen, iflasa götürmeyen ve tamamıyla yok olmayan bir ticaret. Olur mu böyle bir ticaret yeryüzünde? Olur. Filan tüccarla yaparsanız yok öyle bir şey. İflas da vardır, kazanmak da vardır, kaybetmek de vardır. Ama Allah Celle Celaluhu ile ticaret yapılacak olursa ki اِنَّ اللّٰهَ هَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerin canlarını ve mallarını alır, karşılığında cenneti verir diyor. Orada bir ticaret var. Bu ticarette de batma yoktur, iflas yoktur. Kafir müminin başını alsa onun ticaretinde kazancını artırır. Başka yapacağı bir şey yoktur. Allah Celle Celaluhu bütün günahları affeden ve şükredenlerin şükrünü de kabul buyurandır diyor Rabbimiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.